Gramy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed lodem na drogach i chodnikach w 3 województwach. Drugi raz rozpoczyna się projekt Samoobrona Kobiet. W ubiegłym roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Co najmniej 12 osób zginęło w zamachu Boko Haram na północy Nigerii. Ostrzeżenie przed lodem na drogach i chodnikach w 3 województwach wydał Instytut Meteorologii, mówi synoptyk IMGW Anna Nemec. Dla województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dolnośląskiego, dla subregionu legnickiego i wrocławskiego, czyli dla, krótko mówiąc, głównie niziny śląskiej. W tamtych rejonach kraju dzisiaj miejscami padał słaby deszcz, mrzawka, deszcz ze śniegiem, mokry śnieg i po tych opadach zostanie na nawierzchniach sporo wilgoci, która będzie zamarzała, ponieważ prognozujemy, że temperatura w nocy spadnie poniżej zera. Już po południu kałuże mogą zamarzać i może być ślisko. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do 9 rano. Projekt Samoobrona Kobiet rozpoczął się w Łodzi. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że w ubiegłym roku akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 3000 kobiet. Liczę na to, że to będzie zjawisko powszechne i że te kursy będą w perspektywie powszechne, bo dobrze być na tyle sprawnym, żeby nic nam nie zagroziło, a można wtedy pomóc nie tylko sobie. Obrona przed szantażem! Ty! Przede wszystkim chcę się nauczyć sama bronić. Tylko o to chodzi. Byłam raz ofiarą napadu. Byłam bardzo młoda, a niestety to zostaje w głowie. I chcę być pewniejsza siebie. Podobne spotkania będą organizowane w 39 miastach. Samoobrona Kobiet to program 10 bezpłatnych, dwugodzinnych lekcji walki wręcz. Zajęcia prowadzą wojskowi instruktorzy. Co najmniej 12 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych na skutek samobójczego zamachu na bazarze w stanie Borno w Nigerii. O przeprowadzenie ataku podejrzewana jest islamistyczna organizacja Boko Haram. Do zamachu doszło, kiedy pracownicy organizacji pomocowych rozdawali mieszkańcom jedzenie. Według rządowych informacji, na które powołuje się Reuters, zginęło 15 osób, a 47 zostało rannych. Założony w 2002 roku Boko Haram początkowo stawiał sobie za cel walkę z zachodnią edukacją. W 2009 roku organizacja rozpoczęła akcję zbrojną na rzecz przekształcenia Nigerii w muzułmańskie państwo wyznaniowe, w którym obowiązywałoby prawo szariatu. Wracamy do Polski. Polacy rodakom to akcja, której dziś i jutro trwa na Podkarpaciu. Wolontariusze, uczniowie, harcerze i członkowie jednostki strzeleckiej Strzelec zbierają dary dla Polaków z Ukrainy i Białorusi. Zbierają dary m.in. w Leżajsku, opowiada Małgorzata Korczyńska, nauczycielka zespołu szkół technicznych. W szkole również mamy wystawione pudła, do których zbieramy żywność i drobne zabawki. Postaramy się, by w tym roku pobić zeszłoroczny rekord, czyli 200 wolontariuszy, którzy pomagali. Robimy to po prostu z serca, chcemy pomóc. Inicjatorem organizowanej po raz 18 akcji jest lubelski senator Stanisław Gogacz. Senator Gogacz mobilizuje województwo lubelskie i podkarpackie, aby zebrać jak największą ilość darów dla naszych rodaków, dla naszych kolegów, przyjaciół i dla osób, których nie znamy, a które też tęsknią do ojczyzny, po to, aby te święta były tak samo szczęśliwe jak tutaj w Polsce, aby były przy pełnym stole i przy rodzinie. Mówił Kamil Szczepanik z Muzeum Ziemi Leżajskiej. Zebrane dary zostaną przekazane Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Na płytę PGE Narodowego w Warszawie wróciło zimowe miasteczko, lodowiska, górka lodowa i wiele innych atrakcji, m.in. curling i bumper cars. Wystartowała 5. jubileuszowa edycja zimowego narodowego. Organizatorka Katarzyna Ziemska powiedziała, że od dziś największą atrakcją będą przede wszystkim lodowiska. Ponad 5000 metrów lodu, po raz kolejny 3 fantastyczne lodowiska, z czego 2 są połączone ze sobą, takie lodowisko kombajn rodzinne. Mamy oprócz tego górkę lodową, po raz trzeci już, górka lodowa wprost z trybun, zjeżdżamy na pontonach na płytę stadionu, więc jest to super fajne wyzwanie. Zimowy narodowy będzie otwarty dla gości codziennie do 11 marca. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum słabe opady śniegu, na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 4 stopni do zera, najzimniej wysoko w górach. Jeśli ktoś ma ochotę na ulepienie bałwana, to 25-centymetrowa warstwa zalega w Istebnej i Jakuszycach na Śląsku, 20 cm w Bukowinie Tatrzańskiej i Łódzkich Chełstach. Prawie metr śniegu pokrywa Dolinę Pięciu Stawów i Halę Gąsienicową. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Salif Keita na początek raportu o stanie świata. Malijczyk, jak pewnie część z Państwa wie. My się będziemy teraz koncentrowali przez najbliższe miesiące na Senegalu zapewne, ale o Mali nie zapominajmy. Mali ma teraz słabszy okres, Senegal lepszy, zobaczymy jak będzie w Rosji. Ale o Senegalu mniej dzisiaj będzie, bardziej o północnej Afryce. Unia Europejska i przedstawiciele państw afrykańskich przedstawili plan likwidacji handlu ludźmi w Libii, co jak się okazuje jest kolejną ilustracją kryzysu uchodźczego czy migracyjnego, zależy jak go nazywamy, który trwa zwłaszcza na południowej granicy Europy i północnej granicy Afryki. Na szczycie Unii z państwami afrykańskimi w Abidżanie, w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, szczególną inicjatywę przejawiał prezydent Francji Emmanuel Macron, który zresztą odwiedził przy okazji Burkina Faso i Ganę, zapowiadając fundamentalną zmianę w polityce Francji wobec Afryki. Studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, autor programu To był dzień na świecie. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedziałem, że będziemy mówić o północnej Afryce, ale najpierw skoncentrujmy się na tym, co kiedyś nazywano Afryką francuską. Na czym polegała dotychczasowa polityka Francji w Afryce? Na tym, że się nie zmieniała od dziesięcioleci i była określana takim mianem zbitką, stworzonym ze zbitką nazw dwóch tworów geograficzno-politycznych. France-Afrique jako jedno słowo. Francio-Afryka. To był system takich wzajemnych uzależnień, w którym krążyły wpływy, pieniądze, biznesmeni, politycy, często nawet najemnicy. Pieniądze, które szły do Afryki z Francji, tam były częściowo defraudowane, a częściowo wracały do tych, którzy je wysyłali, co nazywano nieraz takim ładnym określeniem retrokomisja, czyli jakby łapówka zwrotna, łapówka za łapówkę. System uzależnień, który trwał przez dziesięciolecia, który wcale się nie skończył i który wiązał wiele krajów afrykańskich z Paryżem, z którego płynęły nie wprost, bo nikt ich wprost nie wydawał, dyspozycje, rozkazy dotyczące nawet tego, kto ma zająć najwyższe stanowiska w państwie. Żebyśmy mieli jasność, my mówimy o okresie pokolonialnym. To nie chodzi o kolonializm francuski, tylko o okresie pokolonialnym, kiedy te wszystkie państwa wyzwoliły się teoretycznie spod kurateli francuskiej, a faktycznie wyglądało to tak. Tak, że ten okres kolonialny mocno się przedłużył. Oczywiście dzisiaj to już aż tak nie wygląda, ale nie tylko dlatego, albo wcale nie dlatego, że Francja nagle postanowiła zachowywać się inaczej i pozwolić krajom afrykańskim rządzić się samodzielnie, tylko dlatego, że Francja przestała być monopolistą w tej dziedzinie dyktowania Afrykanom warunków rozwoju, urządzenia się, No, pojawiły się inne kraje, inne potęgi, które Francję skutecznie wypierały, gdy chodzi o te wpływy. Chiny w pierwszym rzędzie, ale nie tylko, bo z krajów europejskich chyba już Włochy nawet mocniej inwestują we Francji. Stany Zjednoczone też są obecne w Afryce, nawet Turcja. Teraz Emmanuel Macron powiedział, warto rzeczywiście o tym wspomnieć, bo tak intensywnej zmiany i tak intensywnie jeszcze żaden prezydent francuski nie zapowiadał, chociaż on jest trzecim kolejnym prezydentem, który mówi koniec z tą polityką afrykańską Francji. Nie ma już żadnej polityki afrykańskiej. Teraz to będzie partnerstwo, a nie zależność. Wy, Afrykanie, sami dzięki własnym siłom, przy naszym co najwyżej delikatnym wsparciu albo pośrednictwie w kontaktach z Unią, sami macie budować swoją przyszłość. My wam pomożemy, fundując stypendia, stawiając na edukację, inwestując, ma się rozumieć, ale to w waszych rękach jest wasza przyszłość. Koniec z tą zależnością, koniec ze spoglądaniem w stronę Francji, która ma przynieść rozwiązanie albo zbawienie, albo pieniądze. Nie do końca tak pięknie to wygląda. Oczywiście, że nie do końca tak pięknie to wygląda, ale no przynajmniej założenie jest takie i to tutaj jest zrozumienie po drugiej stronie i podobne oczekiwanie po drugiej stronie. Prezydent Ghany mówi, my nie chcemy pomocy od was, tylko chcemy partnerstwa, chcemy, żebyście nas normalnie traktowali. W przypadku Ghany, kraju, który jest w zasadzie, no nie w zasadzie, spoza jest po prostu, jest krajem demokratycznym, który co więcej jest spoza sfery francuskiej. Spoza sfery francuskiej. Ale ja jeszcze bym wrócił do tego kolonializmu francuskiego, o którym się mówi, że on nigdy nie był taki zły. On nie był tak okrutny jak belgijski na przykład, czy nie był tak perfidny jak brytyjski. On był miękki, prawda? On dawał tym, których Francuzi nazywali évolués, czyli tych, którzy się godzili na to, żeby być obiektami owego kolonializmu, szansę na rozwój, prawda, szansę na edukację we Francji. A on był miękki, ale równie skuteczny jak wszystkie inne. No może nad w tej miękkości się zasadzała jego perfidia. Nie wiem, czy Afrykanie mieliby podobną opinię na temat miękkości tego kolonializmu. W Burkina Faso, w Ouagadougou, prezydent Macron został przywitany, jego konwój, kamieniami, a w stronę francuskich żołnierzy, bo tam oni też przecież są, poleciał granat, trafił w cywilów. To nie znaczy, że tak go źle witano, że niechętnie był tam przyjmowany. Raczej nie, bo z nim też w tamtej części świata wiąże się pewne nadzieje, albo nawet duże nadzieje na zmiany, tak jak i w Europie chyba ma to miejsce w niektórych ośrodkach. Ten francuski Macron przyznał, to też do odnotowania, że kolonializm oznaczał zbrodnie, że potępił te zbrodnie jednoznacznie, jakkolwiek dodał, niósł też pewne pozytywne strony. Cały wielki spór, który bardzo miał burzliwy przebieg jeszcze za czasów prezydentury Chiraca, uniemożliwił, na przykład do dzisiaj uniemożliwia, zawarcie porozumienia pokojowego, traktatu pokojowego z Algierią, kiedy w Zgromadzeniu Narodowym przyjęto ustawy o dobrodziejstwach francuskiej obecności zamorskiej. To dla Algierczyków to był policzek. Dla nich zwłaszcza, którzy uważają, a prezydent Bouteflika mówił to głośno, że francuski okres kolonialny, ponad 130 lat, to był okres zbrodni przeciwko ludzkości. Afrykanie z tej czarnej Afryki może tego nie powiedzą, bo rzeczywiście bez porównania z okrucieństwem Belgów to się odbywało, no ale nie sądzę, żeby oni to traktowali jako okres błogosławiony w swojej historii. W swojej historii jeszcze jedno słowo o tym, poprzednik, no i to dwie kadencje, dwie prezydentury wstecz, Emmanuela Macrona, Nicolas Sarkozy w Dakarze, właśnie, by do Senegalu wrócić, naszego skądinąd ulubionego chyba kraju. Teraz jeszcze bardziej. Bo mówię to dlatego, że obaj mamy wspólne i bardzo dobre wspomnienia, którymi się wymienialiśmy przed audycją. w Dakarze Sarkozy swego czasu, dobrych 10 lat temu, wygłosił takie pamiętne i zdumiewające przemówienie, mówiąc, chcąc się chyba przypodobać tym, którzy go słuchali i wykazać swoją troskę o nich, że człowiek afrykański nie znalazł dotąd swego miejsca w historii. No to obelga, no bo to znaczy, że historia świata zaczyna się od białych. I tak, kończy na nich, prawda? W zasadzie że nie mieli swojej historii nigdy i nie wiadomo skąd się wzięli. To było zupełnie nonsensowne i przeciwskuteczne, jak się to nazywa. Jedna uwaga, skoro już przy tym jesteśmy, oczywiście można roztrząsać złe i te mniej złe skutki kolonializmu, ale trzeba przyznać, że w ostatnich latach interwencje francuskie w paru miejscach w Afryce przyczyniły się do tego, że ludzie po prostu przestali się zabijać. Ja myślę przede wszystkim o Republice Środkowej Afryki czy Mali, prawda, gdzie gdyby nie Francuzi, to państwo islamskie rozwijałoby się bardzo silniej. Oczywiście niektórzy Afrykanie by powiedzieli, że gdyby nie Francuzi, to może by nie było w ogóle państwa islamskiego, ale to jest jakby odrębna historia. Na to też trzeba zwrócić uwagę, prawda? Tak, i Francja może się wypierać tej roli żandarma Afryki, a sytuacja polityczna, geopolityczna Francję w tej roli ciągle utwierdza albo wyklucza porzucenie tej roli. No dalej jest podobnie. Teraz z inicjatywy Francji powstała grupa G5 Sahel, 5 państw afrykańskich tego regionu pod militarnym i politycznym może mniej, chociaż jedno z drugim się wiąże, militarnym kierunkiem Francji, siła, która ma zwalczać wielonarodowa, multipaństwowa, która ma zapobiegać odradzaniu się tych wpływów islamistycznych, które przecież tam wcale nie zanikły. To jest, Francuzi zrezygnowali z prowadzenia własnej operacji, one się kolejno nazywały Serval, potem Barkhan. Teraz grupa G5 ma tę rolę pełnić, ale Francuzi przecież militarnie stamtąd się nie wycofują. Mają wciąż 4 bazy w Afryce, a poza tym są obecni w formie misji przywracania pokoju w wielu innych krajach, także jako żandarm Afryki wciąż są obecni, wciąż się liczą, a prawda jest taka, że nikt ich w tej roli ani nie potrafi, ani zwłaszcza nie chce zastąpić. Porozmawiajmy chwilę o tym porozumieniu w sprawie repatriacji migrantów. Zawarto to porozumienie na szczycie w Abidżanie. To wygląda na kolejną historię, w której Europa heroicznie rozwiązuje kryzys, który sama spowodowała. To znaczy Unia Europejska najpierw porozumiała się z tymi bandytami w Libii, którzy sprzedają migrantów na handel niewolniczy. I teraz postanowiła rozwiązać ten problem. Powstanie tak zwana grupa zadaniowa. Wiele decyzji tam zapadło. No tylko jak będzie z ich realizacją, to osobna sprawa. Mnie to przypomina trochę sytuację, w której Europejczycy chcieliby skopiować, gdy chodzi o imigrację, rozwiązania australijskie, już nawet nie amerykańskie. No, przecież nie wypada tego powiedzieć wprost, bo Australia jest wskazywana jako ten przykład antyhumanitarnych rozwiązań imigranckich. A zasada jest taka, i tutaj ona też ma być wcielona w czyn, załatwiać sprawę imigracji jak najdalej od własnego terytorium. Niech te wszystkie hotspoty, to też propozycja przecież Macrona, powstają na terenie Afryki, po drugiej stronie Morza Śródziemnego, a do nas dotrą tylko ci, których my naprawdę chcemy. To też, jeszcze raz wracając do prezydenta Francji, to też przesłanie, z którym pojechał do Afryki. Otwieramy się na imigrantów z Afryki, ale tych, których będziemy chcieli, których my zaprosimy, wyedukujemy, wyposażymy w stypendia, ale nie będzie tak, że każdy, kto zechce, będzie tu mógł przyjechać. Całe to przedsięwzięcie libijskie też ma temu służyć. Tam jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tysięcy ludzi z czarnej Afryki, od dołu, prawda, od południa ciągnących do Libii z nadzieją na przebrnięcie przez Morze Śródziemne, a teraz ta ewakuacja postanowiona w Abidżanie, dobrowolna, dodajmy, ma objąć 3800 osób bodajże, to jest kropla w morzu. No, symbolicznie jeszcze dodajmy, zgłaszają się do przeprowadzenia tej repatriacji kraje afrykańskie, to znaczy Nigeryjczycy, Rwandyjczycy, prawda, chcą przyjąć tych, którzy są w tak nieludzki sposób traktowani. To też jedno chyba ważna uwaga, to pokazuje, że to, co się wydarzyło od jesieni 2015 roku, to znaczy to, co my w Europie tutaj odczuliśmy od jesieni 2015 roku, co trwało znacznie wcześniej, czyli napływ uchodźców, kryzys spowodowany tymi kilkuset tysiącami ludzi, którzy wepchnęli się do Europy, to trwa, to znaczy to nie jest tak, że skoro przestaliśmy na moment o tym mówić, tego nie ma. Tak, a nie zauważamy tego, że migracje i to na kolosalną skalę odbywają się wewnątrz kontynentu afrykańskiego, że największe na świecie obozy dla migrantów są w Kenii czy w Ugandzie, nie mówiąc o Sudanie, gdzie jest to przecież klęska permanentna, tragedia permanentna. Dopiero kiedy to do naszych brzegów uderza ta fala, to zauważamy. W Ugandzie prawie milion osób uciekło z Sudanu Południowego do Ugandy, prawda? Zresztą całkiem dobrze są traktowani w Ugandzie. W przypadku tej libijskiej historii, tego skandalu z handlem niewolnikami, odnotujmy tyle, że jednak media i to te klasyczne, tradycyjne na coś się przydają. CNN, reportaż CNN-u spowodował to poruszenie i ujawnił pokłady hipokryzji, bo prawda, ze strony przywódców europejskich odezwały się głosy, myśmy nie wiedzieli. A tuż potem pojawiły się inne głosy, jak to nie wiedzieliśmy. Wszyscy wiedzieli doskonale od dawna, co tam się dzieje, że handluje się migrantami jak niewolnikami, tylko nikt nie interweniował, bo nie wiedział jak, ani nie miał specjalnie na to ochoty. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News 2, bratniego programu publicystyczno-międzynarodowego. To był Dzień na Świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wspaniały senegalski zespół w raporcie o stanie świata. Ostatni kryzys polityczny w Libanie przypomniał o szyickiej organizacji Hezbollah, czyli Partii Boga. Przypomnijmy, o co chodzi. Na początku listopada premier Libanu Saad Hariri oskarżył Hezbollah o szykowanie zamachu na jego życie. Uciekł do Arabii Saudyjskiej, stamtąd poinformował o rezygnacji z urzędu. Sytuacja się wyprostowała w ciągu ostatnich tygodni. Premier wrócił do Libanu, ale napięcie nie ustaje. Czyn Haririego, następne jego słowa spowodowały na tyle ostre zamieszanie, że wielu mówiło i do tej pory wspominało możliwości wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, być może nawet na terytorium Libanu. Hariri wrócił jednak do Libanu, powstrzymał się od złożenia zapowiadanej dymisji, ale ciągle rośnie ten niepokój spowodowany coraz większymi wpływami Hezbollahu w Libanie i tej części regionu Bliskiego Wschodu. Tak jak niezmiennym poparciem szyickiego Iranu, którego Partia Boga stała się forpocztą nad brzegiem Morza Śródziemnego. O fenomenie i znaczeniu organizacji o nazwie Hezbollah mówi z Libanu Michał Żakowski. Żadna organizacja uznawana na Zachodzie za terrorystyczną nie ma swojego muzeum. Hezbollah, którego działalność wojskowa jest na wpół tajna, a sam przywódca ukrywa się w sekretnych miejscach, swoje eksponaty wystawia w miejscowości Mlita na południu Libanu. Bilet kosztuje $1.5. Przewodnik mówi nie tylko po arabsku, ale w językach obcych, w tym świetnie po angielsku. Początek zwiedzania, film o powstaniu i drodze tego ruchu oporu. Mukałamy, jak nazywają go zwolennicy. Lektorem jest przywódca Sayed Hassan Nasrallah. Na kolejnych klatkach widzimy okrucieństwa Izraela. Podziwiamy bohaterstwo i poświęcenie bojowników Partii Boga. Jednak na filmie nie ma zamachów z 1983 roku na baraki armii amerykańskiej i koszary francuskie. Zginęło 300 żołnierzy. Porwań ludzi i innych zamachów bombowych, w tym na ojca obecnego premiera Rafika Haririego. Zamachu, trzeba dodać, skutecznego. Po filmie propagandowym oglądam wystawę. Eksponaty to sprzęt wojskowy używany w czasie wieloletniej wojny z Izraelem w latach 80. i 90., a także sławnej wojnie z 2006 roku, która dała szyickiej milicji ogromny prestiż z powodu kłopotliwego dla Izraela rozejmu po nieudanej operacji wojskowej w Libanie. Podział jest prosty. Niezniszczone armaty, pojazdy, wyrzutnie rakiet należą do Hezbollahu. Pokręcone, wbite w ziemię armaty, pogięte pojazdy, postrzelone hełmy, połamane karabiny znajdują się w miejscu nazywanym Otchłań. Jest to wielka dziura w ziemi i tam wrzucono izraelskie uzbrojenie. Tę instalację wieńczy zniszczony w 2006 roku czołg Merkava. Duma izraelskich konstruktorów, ale także duma bojowników Hezbollahu, którzy trafili go pociskami. Jego lufa jest zawiązana w ogromny, zielony supeł. To może wydawać się groteskowe i takie niewątpliwie jest, ale tu chodzi o zrozumiały dla wszystkich symbol skutecznej walki z najlepiej uzbrojoną armią Bliskiego Wschodu i jasny przekaz: wróg Izrael. To także pokaz siły, bo Hezbollah jest jedynym zbrojnym ruchem zdolnym zagrozić Izraelowi i innym państwom w regionie. Tak opowiadał mi w Bejrucie autor najnowszej książki o tożsamości i znaczeniu Hezbollahu, Mohanad Hajjali. Dla jednych jest ruchem oporu, dla innych to siła nie mająca prawa do posiadania broni. Hezbollah stara się przekonać, że zapewnia równowagę sił w regionie. Jeśli Izrael wystrzeliłby pocisk, nie uszłoby mu to na sucho. Hezbollah widzi siebie jako potrzebną część systemu bezpieczeństwa. Hezbollah nie wyciszy się w żadnym razie. Oni szukają sposobu, wytłumaczenia, alibi, by zachować broń. Jeśli to stracą, ludzie zaczną na nich wskazywać palcami i pytać: po co to wam? Już tego nie potrzebujecie. Kto popiera Hezbollah? Mohanad Hajjali tłumaczy, że około 1 200 000 szyitów. Daje bowiem im pracę, buduje szpitale, zapewnia opiekę socjalną i edukację. Jest zaangażowany w politykę, ma swoich przedstawicieli w rządzie i parlamencie libańskim i co więcej, popiera go duża część chrześcijan, dla których jest przeciwwagą dla sunnitów i wpływów Arabii Saudyjskiej. Najbardziej intrygujące wydaje się jednak powiązanie Hezbollahu z Iranem. Jadę na wschód, od Bejrutu do Doliny Beka i matecznika organizacji, do miejscowości Baalbek. Jest ze mną Kazimierz Gajowy, maroński duchowny, od dziesiątek lat mieszkający w Libanie, badacz historii Hezbollahu. Bez niej bowiem nie można zrozumieć współczesnej roli tej organizacji. No wszędzie tutaj nam widnieją przed naszymi oczyma powiewające żółte koszulki z napisem po arabsku Hezbollah, pięknie wkomponowanym kalesznikowie jeszcze, że tak można powiedzieć. No i oczywiście pierwszą, powiedzmy, ofertę, jaką prezentują tutejsi handlarze uliczni, no to czy chcesz koszulkę z Hezbollahem? Czyli zdają sobie sprawę, że to na pewno jest temat bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nośny. Baalbek zapisał się w historii Hezbollahu w sposób szczególny, dlatego że to właśnie tutaj w 82 roku zeszłego stulecia dociera grupa 500 pasdaranów, czyli tak zwanych strażników rewolucji, wysłanych właśnie z Iranu do założenia tej partii, tego ugrupowania właśnie tu w tym mieście na osobiste życzenie Chomejniego. No, Hezbollah jest dzieckiem Chomejniego i żeby zrozumieć Hezbollah, to trzeba dokładnie przestudiować, o co walczył, co osiągnął, jakie miał cele przyszłe, o czym marzył Chomejni. Jeżeli to zrozumiemy, to przynajmniej no, w 80% już wiemy, czym, kim i po co został założony Hezbollah, jakie ma cele. Gadżety Hezbollahu to jedno. Inną kwestią pozostaje wojna z Państwem Islamskim w Syrii. Tam walczą bojownicy organizacji wspierające reżim prezydenta Asada. Zginęło ich już ponad 1500, o czym informują na drogach Doliny Beka wielkie plakaty z wizerunkami tych, co poświęcili swoje życie. Jeden ze sprzedawców pamiątek z przekąsem o tym opowiada. W Baalbek właściwie nie ma młodych mężczyzn. Wszyscy na wojnie. Codziennie pan Hasan 4-5 z nas zabiera do nieba. I biznes pan. Pan Hasan to przywódca Hezbollahu, Hasan Nasrallah. Nosi tytuł Sayed, by uhonorować pochodzenie od Mahometa. Pomimo głosów krytyki jest przywódcą niezwykłym dla szyitów w Libanie. Uroczystości religijne z jego udziałem gromadzą tysiące wiernych. Wojna w Syrii dała Iranowi możliwość połączenia szyickich milicji od Teheranu do Bejrutu. Na samym końcu jest Hezbollah, mówi Mohanad Hajali. W Libanie poprzez Hezbollah Iran wywiera silny wpływ na rząd. Myślę, że najbezpieczniej powiedzieć teraz o rosnącym irańskim wpływie w regionie. Ale co oznacza korytarz lądowy pomiędzy Teheranem a Bejrutem? Przy takim potencjale lotnictwa, jaki ma Izrael czy Amerykanie oraz obecności rosyjskich wojsk, lądowe połączenie, taki korytarz strategicznie nic nie znaczy. Daje za to poczucie przewagi moralnej. Jaki jest tajemniczy przywódca Hezbollahu, człowiek ukrywający się od dziesiątek lat, niechętny dziennikarzom? Pytam Mohanada Hajalego, czy z nim rozmawiał. Nie, tylko z tymi, co go znają. Dla zwolenników ma on boską naturę. Uczył się od Chomejniego, założyciela Islamskiej Republiki Iranu. Jest wyznawcą przywództwa absolutnego szyitów w Libanie. On ma taki status jak cesarz Japonii przed II wojną światową. Cesarz był wtedy jak Bóg, syn Boga. Nasrallah jest mądry, charyzmatyczny, elokwentny. Wiele innych ugrupowań w Libanie życzyłoby sobie takiego lidera, mocnego, z takim czytelnym przesłaniem. With that sort of character, with that demeanor, with that strength, and with his articulate message. I z tym przesłaniem jest kłopot, bo czy Hezbollah stanie się częścią misji rewolucji islamskiej, czy raczej wybierze drogę pokojowego współistnienia? Jedno jest pewne. Iran ma na terytorium Libanu silnego sojusznika, który w razie konfliktu z Arabią Saudyjską, zatargu z Izraelem, nie zawaha się użyć całej swojej mocy, by pomóc braciom szyitom z Teheranu. Relacja Michała Żakowskiego. Stany Zjednoczone ostrzegły, że używanie antywirusowych zabezpieczeń firmy Kaspersky Lab może być niebezpieczne, gdyż produkty tej firmy mogą być wykorzystywane przez rosyjskie służby. Brytyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegło natomiast departamenty rządowe przed używaniem produktów Kasperskiego przy wymianie dokumentów związanych z bezpieczeństwem państwa. To ostrzeżenie nie dotyczy indywidualnych użytkowników tego oprogramowania. Zdaje się, że oni są bezpieczni. No ale jest to ostatni epizod w trwającej od lat serii oskarżeń Rosji o działania propagandowe w sieci i nie tylko. W studio Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Kasperski, właściciel firmy, to jest podobno agent szkolony przez FSB. To chyba nie byłoby specjalnie nic dziwnego w tym. On się wypiera kategorycznie, że nie ma z tym nic wspólnego, że jest przedsiębiorcą, który zbudował swoją firmę od zera i wypromował bardzo dobrą markę, taką, która nie tylko w Rosji, ale też i za granicą się sprzedaje. Co do tego nie ma wątpliwości, to jest prawie 400 milionów ludzi tego używa. Tak, bardzo, bardzo to było popularne i teraz no, ostrzeżenie bardzo poważne. Jeśli patrzymy na to, w jaki sposób wygląda ta wojna o ustalenie, jaki wpływ mogą mieć trolle, o to, jaki wpływ mogą mieć media społecznościowe w odpowiedni sposób manipulowane, czy też sterowane. No teraz właśnie o to Stany Zjednoczone temu się przyglądają. W jaki sposób wyglądała kampania wyborcza Trumpa i jakie czynniki zaważyły na tym, że został on prezydentem i czy faktycznie była jakaś zmowa pomiędzy nim, czy też jego sztabem, a tymi czynnikami, które w Rosji zajmują się wojną informacyjną. To nie jest też nowa sprawa, bo wojna informacyjna została kilka lat temu zapisana w koncepcji bezpieczeństwa Rosji, Federacji Rosyjskiej i tam konsekwentnie są rozwijane środki. Próbuje się. Czasem się uda, czasem się nie uda. No Kasperski został jednak jakoś tam no, namierzony i nie wiemy na jakim etapie. Nie wiemy, rzeczywiście, jakie są dowody. Tak, i nie wiemy też, jak daleko szkody poszły. Pani Anno, czym się różni rosyjskie wplątywanie się w sprawy innych państw od amerykańskiego albo niemieckiego? Czym się różni to, co robią Rosjanie, od tego, co robią Amerykanie, w sensie na przykład takim, że podsłuchują panią Merkel albo innych przywódców zachodnich, mało tego, swoich sojuszników i wykorzystują te informacje do własnych celów politycznych albo gospodarczych. No ja myślę, że wszyscy tak na tym polega też robienie polityki, żeby wiedzieć jak najwięcej. Czyli, a Rosja ma bardzo duże tradycje w tym budowaniu właśnie. Ale czy chce pani powiedzieć, że niczym się nie różni? Nie, no są specyfika oczywiście, że jest. Dlatego, że Rosjanie używają moim zdaniem dużo bardziej subtelnego instrumentarium i potrafią wykorzystywać do budowy swoich wpływów, takie środki, czy takie metody, które się nie rzucają w oczy. I czasami delikwent łapie się na tym, że został w jakiś sposób ograny post factum i wtedy dopiero uderza na alarm, a Rosjanie bardzo często też mówią, nie, my nie mamy z tym nic wspólnego w dalszym ciągu. No dobrze, ale weźmy parę przykładów. Mówi się ostatnio na przykład o wpływie Rosjan na różnego rodzaju wyniki wyborów czy referendów. Mówi się o wpływie na to, co się dzieje w Katalonii, prawda? Czy o tym, że Rosjanie się mieszają do Brexitu. Jak się dowiaduje o tym, że Alex Salmond, przywódca nacjonalistów szkockich, dostaje program telewizyjny w Russia Today i jego pierwszym gościem jest Carles Puigdemont, prezydent Katalonii i no to zaczyna mi się zapalać światełko w głowie, no ale myślę sobie, no oni nie łamią prawa, to nie jest nic takiego, co w jakikolwiek sposób, tak jak pani mówi, są to całkowicie miękkie metody polityczne, do których na dobrą sprawę nie bardzo wiadomo, jak się przyczepić. Dotknął pan bardzo ciekawego wątku, mianowicie tego, w jaki sposób Russia Today działa na rynek zachodni. Teraz było widać w ostatnich dniach dosłownie, kiedy Amerykanie wprowadzili, właściwie Departament Stanu przymusił telewizję RT America do tego, żeby się zarejestrowała jako agent zagraniczny, czyli żeby można było mieć wgląd w papiery krótko mówiąc, czyli wynagrodzenia chociażby, wtedy będzie widać, no właśnie, kogo finansuje się za pomocą Russia Today. I Kongres amerykański cofnął akredytację telewizji RT. Bardzo mocno to odczuję. Patrzę na to, w jaki sposób następuje reakcja w mediach rosyjskich. No jest jeden wielki krzyk. Dyrektor, pani Margarita Simonian, dyrektor RT, miała wystąpienie w Radzie Federacji. Bardzo ostro występowała, referując, w jaki sposób to, te nowe przepisy dotkną telewizji RT. Po czym Rosja zapowiada, że to, że nastąpi symetryczna odpowiedź dla Ameryki, że również dziennikarze zagraniczni, amerykańscy, zostaną pozbawieni dostępu do informacji w Rosji. Cofnie im się akredytację. No, to mamy teraz też taki moment, moim zdaniem, dla Rosji akurat niespecjalnie dobry do takich właśnie mocnych odpowiedzi, dlatego że Rosja teraz będzie się starała budować taki wizerunek państwa, które jest otwarte, ponieważ wczoraj było losowanie mistrzostwa świata. I to, co powiedział prezydent Putin na otwarciu, że to właśnie o to chodzi, żeby ludzie przyjechali i zobaczyli, jaka Rosja jest gościnna, jaka jest otwarta. Więc z jednej strony właśnie jest taki komunikat, a z drugiej strony jest przykręcanie śruby, nakładanie kolejnego kagańca, bo ten kagańc w Rosji, jeśli chodzi o informacje i dostęp do informacji, jest dosyć szczelny. No to gdzieś się to rozjeżdża. W Rosji to jest odrębna rzecz, no ale znowu pytanie, dlaczego na Bliskim Wschodzie Rosjanie uważani są za obrońców pokoju, a Amerykanie za rzeźników, którzy stworzyli tą sytuację, w której w tej chwili jest Bliski Wschód. No, trudno tutaj uniknąć jednak uniknąć sensowności tej argumentacji, która mówi, Amerykanie sami są sobie winni. To jest tak, że i władze rosyjskie, i media rosyjskie tutaj akurat w sprawie Syrii, Bliskiego Wschodu, mają bardzo spójną opowieść od samego początku, której się trzymają. Stany Zjednoczone i sojusznicy Stanów Zjednoczonych nie mają żadnego tytułu do tego, żeby interweniować w Syrii. Nas, Rosję, poprosił o to jedyny legalny prezydent Syrii, Bashar Assad. I na tej podstawie się tam znaleźliśmy, na tej podstawie się tam wmieszaliśmy. Bardzo zresztą też wyraźnie widać w tej chwili linię, taką właśnie propagandową linię, która mówi, dzięki Rosji wojna w Syrii dobiega końca. Zbliża się do końca, tak. No, w podtekście, my zwyciężyliśmy. Nasze siły dały zwycięstwo Asadowi. Teraz my mamy inicjatywę pokojową, będziemy organizować, już organizujemy format astański, siadamy przy stole wspólnie z opozycją. To jest propagandowa opowiastka, dlatego że to jest też tak wybrane elementy z tych opozycyjnych, bardzo przecież pstrej, wielkiej mozaiki syryjskich ugrupowań, które walczyły z Asadem. Ale mówimy o przekazie, prawda? Mówimy o przekazie. Przekaz jest taki. Sterylnie czysty i można by powiedzieć, że no trudno z tym, amerykańskie media z tym nie polemizują w taki sposób. W każdym razie przekaz rosyjski górą. Na razie. Jeśli o to chodzi w tym momencie, tak. Natomiast zawsze następuje w pewnym momencie, sprawdzam, dlatego że no to jest linia propagandowa i taki przekaz. Natomiast życie idzie swoim torem i właśnie bardzo często mówi, sprawdzam. Bardzo dziękuję. Anna Łabuszewska z Ośrodka Studiów Wschodnich była gościem raportu o stanie świata. Rząd brytyjski jest gotów zapłacić od 45 do 57 miliardów funtów za wyjście z Unii. Tyle mają być warte zobowiązania Londynu wobec Unii według dziennika The Telegraph. Sporo, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie, że według zwolenników Brexitu Brytyjczycy nie tylko mieli nic za niego nie płacić, ale zyskać mieli 350 milionów funtów tygodniowo. Tak głosiły hasła wywieszane na autobusach londyńskich. Jak zakończą się negocjacje, nie wiemy. Wiemy, że to, że nie najlepiej układają się też stosunki Londynu z państwem, które miało pomóc Brytyjczykom w ogarnięciu się po Brexicie, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Na pewno nie najlepiej mają się stosunki liderów obu państw. Otwarta i bardzo nieprzyjemna wymiana zdań między prezydentem Trumpem i premier May po tym, jak prezydent rozpowszechnił przez Twittera film wideo organizacji Britain First, uznawanej za faszystowską i szowinistyczną. W studio Andrzej Łodyński, znawca Wielkiej Brytanii. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 50 miliardów to dużo czy mało? No przede wszystkim mała korekta, to nie jest oficjalna... To nie, oczywiście, tak. Mówimy to o, jest, o przecieku. To tak. Jest przeciek, na pewno kontrolowany przeciek. Czy to jest... Jedno warto tu powiedzieć, że to jest za dużo dla zwolenników Brexitu i za dużo dla przeciwników Brexitu. I to jest ta kwestia, która łączy te dwa plemiona, te dwa różne obozy, ponieważ jedni i drudzy uważają, że to jest po prostu za dużo z innych powodów i też zmierzają do innych celów. Zwolennicy Brexitu, takiego twardego Brexitu, mówią wyjść, nie płacić, koniec. Zwolennicy pozostania w Unii mówią pozostać, nie będziemy nic płacić. To jest powód do buntu, tak jak mówisz, w obu regionach, ale przede wszystkim pro-brexitowców. To znaczy te informacje, które się pojawiają, pokazują, że Brexit nie jest, że nie da się Brexitu stworzyć i przejść w taki sposób, w jaki mówiono o tym w trakcie kampanii. I bardzo wielu z nich uważa chyba, że winą za to należy obarczyć rząd, który źle po prostu negocjuje. Wśród zwolenników Brexitu są różne skrzydła. To, o czym wspominasz, to jest to skrzydło takie radykalne, jakobińskie, można by powiedzieć, ostrego Brexitu. Natomiast jest sporo ludzi, sporo osób, które uważają, że Brexit powinien się odbyć na jakichś zasadach w miarę uregulowanych, że taki Brexit, skoczenie w przepaść nie ma sensu i może się skończyć bardzo źle dla Wielkiej Brytanii. Wobec tego no to różnie z tym jest. Na pewno jest tak, że te hasła, że to nic nie będzie kosztować, a jeszcze zyskamy, no to była czysta propaganda. Ja nie wiem, czy ludzie, którzy głosili te hasła, rzeczywiście sobie to wszystko policzyli. Byłem świadkiem debaty, jak byłem ostatnio w Wielkiej Brytanii, kiedy zwolennicy i przeciwnicy Brexitu się ścierali i to było szalenie interesujące, dlatego że po stronie antybrexitowej padały argumenty dotyczące konkretów, wymiany handlowej, pieniędzy, regulacji prawnych. Natomiast kiedy zapytano głównego zwolennika Brexitu, a właściwie co nimi powoduje, dlaczego trzeba wyjść natychmiast, zaraz, bez płacenia, on powiedział: bo my jesteśmy wspaniałym narodem. Jest jeszcze druga rzecz. Są trzy. Sprawa obywateli i praw obywateli, zarówno brytyjskich, jak i obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii. To jest rzecz ta właśnie trzecia. Ona gdzieś tam została w tej chwili zepchnięta na margines, ale na czoło wysuwa się sprawa Irlandii. Irlandia Północna i Republika Irlandii to ma być jedyna granica lądowa pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. I tu okazuje się, że wchodzimy w rejon kwadratury koła, której nikt nie jest w stanie rozwiązać. To znaczy, jak połączyć obie Irlandie handlowo, nie zmieniając niczego w sprawie Brexitu. To znaczy jednocześnie wycofując Zjednoczone Królestwo, którego częścią jest Irlandia Północna, z Unii Europejskiej. No, kwadratura koła z definicji jest nierozwiązywalna, natomiast... No, ale tu jest polityka, więc tak. Tu jak coś trzeba wymyśleć. Tak, to co trzeba wymyśleć, to jest, to zaraz o tym sobie powiemy, tylko chciałem powiedzieć, że to już jest tak w praktyce, że nie ma właściwie ani granicy, to jest 500 kilometrów niby granicy, ale jak się jedzie samochodem, to się tego nie zauważa. Jedyny symptom, że coś się zmienia, to jest nagle mile się zamieniać zamieniają na kilometry, jak są ostrzeżenia przed przekraczaniem szybkości, ale to wszystko. Ta granica no to jest... tak jest teraz, prawda? Tak. To jest ta granica, niby granica jest przekraczana przez kilkadziesiąt tysięcy ludzi dziennie. Jest mnóstwo firm po obu stronach, biznesów, które handlują ze sobą i to jest codzienność. Gdyby to się skończyło, to ci ludzie, wielu z tych ludzi by straciło pracę, biznesy by upadły. Irlandia, Republika Irlandii traktuje całą tę wyspę właściwie już teraz jako jeden organizm ekonomiczny. To jest zamysł Republiki Irlandzkiej. My jesteśmy jednym organizmem ekonomicznym. Są oczywiście różne zaszłości historyczne, powikłania i tak dalej, ale ekonomicznie to my jesteśmy jedną strefą i tego oni nie chcą zmienić. Tutaj dodajmy, bo ty traktujesz to marginalnie, ale jednak być może warto wspomnieć jednak, że nie dalej jak 20 lat temu ludzie się tam jednak zabijali, prawda? Nawet później się też zabijali, ale 20 lat temu osiągnięto porozumienie, które kres takiej otwartej przemocy położyło i teraz wprowadzanie czegoś w rodzaju granicy to jest również zagrożenie bezpieczeństwa po prostu. To jest zagrożenie bezpieczeństwa i to jest wbrew literze porozumienia wielkopiątkowego zawartego w 98 roku, wynegocjowanego z wielkim trudem przez rząd jeszcze Blaira, co było jego wielkim osiągnięciem. I po prostu jest jakby nie do pomyślenia, więc jedyny sposób na rozwiązanie tego, jaki ja widzę i jaki widzi wielu komentatorów, to jest po prostu typowy unijny mydlenie oczu, to znaczy kopanie puszki dalej, żeby po prostu odbić to dalej. I są różne na to pomysły. Jeden z tych pomysłów to jest dewolucja. Po prostu zostawmy to Irlandii Północnej, Ulsterowi, żeby oni sobie jakoś to tam zorganizowali, tak, a my nie będziemy w to za bardzo ingerować. Ale to jest bardzo mgliste. Chciałbym, żebyśmy jednak chwilę poświęcili, niewiele mamy czasu, ale jednak na temat tych tweetów prezydenta Trumpa i odpowiedzi Theresy May. To jest kryzys w stosunkach amerykańsko-brytyjskich, czy nie? Czy to jest po prostu wymiana? Rozumiem, że to jest taki przysmak, który zostawiliśmy na koniec tej uczty. No nie sądzę, żeby to był kryzys jakiś. To Trump. No Trump to jest Trump. No wszyscy wiedzą, no, to jest polityk nie za bardzo Rex obliczalny. Rex Tillerson mówi o nim, że jest idiotą, ale... ale to chodzi o to, że trzeba oddzielić Trumpa, który jest prezydentem państwa i wykonuje pewne praktyczne ruchy na tej szachownicy, a Trumpem, który się budzi o 5 rano i coś mu strzela do głowy i wysyła tweeta. No on wysłał tweeta, jakby propagując wideo rozpowszechniane przez organizację Britain First, Wielka Brytania do przodu i no cóż, to są ludzie z innej bajki. Bardzo dziękuję. Andrzej Łodyński był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce. 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji international. Dostępna w supercenie 39,99. Mediamarkt, precz z nudą. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja.